În viață ești o să fii, azi mănânci, vei și petreci, măi, până la urmă trebuie să pleci. Mândră floare, dragă fi, în viață ești musafir. Șeceta, azi mănânci, vei și petreci, măi, până la urmă trebuie să pleci. O să ai lumea la picioare, bag o furca să intră și-n așa, dar când te trage pământul, tot la casă te întorci. O să poștă toate în viață, dar fălec la timpul lor. Nu uita un singur lucru, omul ești muritor. Vai de cine e așa, șanașule. Mai umbla prin lume, fiindcă am vrut să duc mai bine. Mi-am dat seama peste ani mai, unde-s banii și dușmani. Uita, mai umbla prin lume, fiindcă am vrut să duc mai bine. Mi-am dat seama peste ani mai, unde-s banii și dușmani. O să ai lumea la picioare, fac o furca să-i întorci, dar când te trage pământul, tot acasă te întorci. O să poștă toate în viață, dar fă-le la timpul lor. Nu uita un singur lucru, omul ești muritor. Adenoșa, generică, vivo, generică! Poada și a mireasa. Mulțumesc lui Dumnezeu că-ți vine și sănătos. Am ajuns unde am ajuns mai și-am plecat cândva de jos. Mulțumesc lui Dumnezeu că-s bine și sănătos. Am ajuns unde am ajuns mai și-am plecat cândva de jos. O să ai lumea la picioare, fac o furca să-i torci, dar când te trage pământul, tot acasă te trage. O să faci de toate în viața, dar fă-le la timpul lor. Nu uita un singur lucru, omul ești muritor. Cărarea vieții mele, o fost bine, o fost și flor. Las copii au că urma, dar au cerul fără nor. Cărarea vieții mele, o fost bine, o fost și flor. Și-a fost scră, las copii au că urma, dar au cerul fără nor. Doamne, tot rău din lume, că din mie nu da lor. Pentru ei am tras în viața și-am să trag până-mi să mor. O să ai lumea la picioare, dar cu furca să-i torci. Dar când te trage pământul, tot acasă te întorci. Thank you. Mândră floare trandafir, în viață ești musafir. Azi mănânci, bei și petreci, mai până la urmă trebuie să pleci. Mândră floare trandafir, în viață ești musafir. Azi mănânci, bei și petreci, mai până la urmă trebuie să pleci. O să ai lumea la picioare, ar covor ca să-i toci. Dar când te trage pământul, tot acasă te întorci. O să faci tătate în viața, dar fă-le la timpul lor. Nu uita un singur lucru, omul ești muritor. Cucu, să vorbească cine nu l-ar fi întrebat. Care bătrân ești primul, al bogat sau o sărat? Dar știi cucu, să vorbească cine nu l-ar fi întrebat. Care bătrân ești primul, al bogat sau o sărat? Nici bogații, nici săraci, nu trăiesc de două ori. O să duc în rai cu saci, nici cu carul tras de boi. Dă-i la ie, păceți cere, astăzi ești, mâine nu e. E păcat să treacă viața, cu nimic să nu te aleg. Hai de Dina! Săracă copilărie, prin iarbă un l-am descut. A plecat copil de acasă, ca să ajung un genus bun. Săracă copilărie, prin iarbă un l-am descut. A plecat copil de acasă, ca să ajung un genus bun. Nici bogații, nici săraci, nu trăiesc de două ori. Nu se duc în rai cu saci, nici cu carul tras de boi. Îi la inim, bă, ce cere, astăzi ești, mâine nu e. E măcar să treacă viața, cu nimic să nu te aleg. Haide sus, poada, gogule! Toată viața, domnă, la rândul meu fost am slugă. Am avut e, n-am avut, tot mai iubit de mândră. N-a fost toată viața, domnă, la rândul meu fost am slugă. Am avut e, n-am avut, niciodată n-am să uit. Nici bogații, nici săracii, nu trăiesc de două ori. O să duc în rai cu saci, nici cu carul tras de boi. Dă-i la inie, mă ce-ți cere, astăzi ești, mâine nu ești. Și așa, e păcat să treacă viața, cu nimic să nu te lege.